الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ صافات 23 پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور نبوت کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق بیٹے کی بشارت عطا کی کہ وہ نبی بھی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جو مسلسل 4 پیغمبروں کے نسل سے بالترتیب آئے ہیں۔ فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے ہیں، بیٹا دیا ہے، اور یہ 14 سال چھوٹے ہیں حضرت اسحاق اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور مزید یہ کہ کثیر العیال بنایا اور ان کے سلسلہ نسل سے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے 14,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، لیکن صرف حضرت اسحاق علیہ السلام سے 1,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، جن میں سب سے پہلے اسحاق علیہ السلام کے بعد جن میں سب سے پہلے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اس سلسلے کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہوا ہے۔ چونکہ کثیر تعداد انبیاء کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سلسلہ نسل سے ہے، اور تمام جتنے مذاہب آسمانیہ والے گزرے ہیں ہر کوئی اپنے نسبت ملت ابراہیمی کی طرف کرتا رہا ہے، ہر فرقہ۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی فرقہ صحیح معنی میں اصول ابراہیم علیہ السلام پر تھا اور کوئی نہیں تھا، لیکن نسبت کرنے میں ہر کوئی دعویٰ کرتا رہا۔ قرآن مجید نے بتایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ملت ابراہیمی سے کوئی شخص بھی اعراض نہیں کر سکتا مگر وہی جو بے وقوف ہو، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی جلیل القدر پیغمبر خصوصاً اپنا خلیل بنا کر بھیجا ہے، اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے ان کو نوازا جاتا رہے گا۔ بہت سارے کام کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے موجد ہیں، اسی وجہ سے ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، قربانی کے اعتبار سے، ختنے کے اعتبار سے، جسم کے اضافی بالوں کی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، حتیٰ کہ مونچھوں کے چھوٹا کرنے، داڑھی کو بڑھانے کے اعتبار سے، ناک کے بال صاف کرنے کے اعتبار سے، ناک کی صفائی کے لحاظ سے۔ بعض لوگ ناک کے بال ان کے مونچھوں کے برابر آ جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہوا فلٹر ہو کے جاتی ہے، اپنے آپ کو ہونک بناتے ہیں، ایسی فلٹر نہیں ہوتی۔ اضافی بال جو بڑے ہوئے ہوں، جو نظر آتے ہوں، ان کی صفائی ناک کی بھی ضروری ہے۔ خوشبو کی سنت، مسواک کی سنت، اور سفید بالوں کی سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کئی دعائیں کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا رب مجھے وقار عطا کر۔ ایک دعا ہے نا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم فی عینی صغیرم و فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نظر میں تو چھوٹا بنا دے لیکن مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اللہم فی عینی صغیرم و فی اعین الناس کبیرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا رب مجھے وقار عطا فرما، تو پھر اس کے بعد اللہ نے حکم بھیجا کہ اب ان کی داڑھی سفید کر دی جائے، سر کے بال سفید کر دیے جائیں۔ حکم ہوا ابراہیم میں نے وقار رکھا ہے سفید بالوں میں۔ حضرت احمد ابن سہیل، مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، لکھتے ہیں کہ میری خواب میں یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ تو یحییٰ بن اقسم بھی بہت بڑے بزرگ محدث اللہ والے آدمی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے یحییٰ، آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ خواب میں اس بزرگ سے پوچھ رہے ہیں جو فوت ہو چکا ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ تعالی جواب میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب میری حاضری ہوئی یہ سوال و جواب جو ہوا قبر کا اور اس کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ اے بوڑھے، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں اب کیا جواب دیتا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ اس میں فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے اس مومن کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جس کے سفید بال ہوں اور بوڑھا ہونے کے زمانے میں میرے پاس آئے۔ تو میں نے، یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اللہ، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے عبد الرزاق سے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے پڑھی ہے معمر سے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے پڑھی ہے امام زہری سے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عروہ نے حدیث پڑھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عورت عائشہ نے یہ حدیث پڑھی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے سفید بالوں والے ایماندار شخص کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بس یہ لے کر آیا ہوں میں نے اللہ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ رب العالمین، میں یہ لے کر آیا ہوں، سفید بال لے کر آیا ہوں، اور کوئی چیز نہیں ہے، بوڑھا ہوں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ سفید بال والے کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا، اور میں تو ہوں ہی سب سے زیادہ سچا، میں نے بھی سچ کہا ہے، سچ فرمایا، لہذا تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وقار شروع ہوا ہے۔ کہ وقار ہے کیا؟ کہ سفید بال ہوں، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی، تو پھر وقار ہے۔ بعض لوگوں نے عجیب اپنے آپ کو ہونک بنایا ہوا ہوتا ہے، سر کے بڑے بال عورتوں کی طرح، اور داڑھی اور مونچھیں بالکل وہ سفید، میرا خیال ہے وہ سرجیکل، پلاسٹک سرجیکل کروانا چاہتے ہیں کہ وہ مرد ہونے سے ناراض ہیں، عورت بننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کے وقار کو، زینت کو، روب کو داڑھی کے اندر رکھا ہے، اور سب سے اونچا، سب سے زیادہ حسین اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اگر یہ چیز وقار، روب، حسن کے خلاف ہوتی تو واللہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو یہ نہ عطا کرتے۔ سب سے اونچی ہر نعمت اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے۔ تو فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا کی، اور فرمایا کہ اس کو بھی نبی بنائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی خدمت میں مصروف رہے، اور والد دنیا سے چلے گئے، مقام الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں، یہ بھی اسی علاقے میں، اور جہاں جہاں کہیں ان کا نبوت کا احاطہ تھا وہاں تک تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، توحید و رسالت اور ایمان کی بات سمجھاتے رہے۔ آخر زمانہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہوئے تو نظر بھی کمزور ہو گئی۔ نظر کمزور ہونے کے ساتھ اب بیٹے ہیں جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں اور بھی ہیں، اب خدمت میں کون زیادہ حصہ لے رہا ہے؟ ایک دن خواہش ہوئی کہ عمدہ گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے، دونوں بیٹے خدمت میں مسابقت کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسو ان کے ایک بیٹے ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مویشیاں جو تھیں ان میں سے دمبے کو ذبح کر کے بھون کے والد کے سامنے پیش کیا ہے، اور عیسو نے یہ سوچا کہ عمدہ تو پھر شکار کا جانور ہے، وہ شکار کرنے چلے گئے، شکار ہو بھی گیا، پھر اس کے بعد وہ بھون کر لے بھی آئے، لیکن مسابقت کر گئے تھے خدمت میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نابینے تھے اسحاق علیہ السلام۔ تو پھر بیٹے کو گلے لگایا، خدمت سے جب خوش ہوئے تو پھر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور تین دعائیں دیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تین دعائیں دیں کہ اللہ آپ کو بابرکت بنائے، آپ کی اولاد بھی بابرکت بنائے اور کثیر عطا کرے، اور زمین کی وسعتیں بھی آپ کو عطا کرے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھائی شکار کا گوشت بھون کر لے آیا، تو کہا یہ کیا بات ہے، میں تو پہلے کھا چکا ہوں، آپ کون ہو؟ تو بتایا کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، فلاں نام ہے۔ کہا وہ تو ہو چکا ہے، وہ دعا بھی ہو گئی، وہ خدمت بھی ہو گئی۔ تو یہ رونے لگ گئے کہ ابو جی میں بھی تو آپ کے لیے ایک عمدہ چیز لانے کے بارے میں فکر مند تھا، تو اس عمدہ میں تاخیر ہو گئی ہے۔ جب طلب صادق ہو تو دوبارہ جلا پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بھی دعا کی ہے، والد کی دعا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، والد کی دعا، والدین کی دعا، بعض حدیث میں صرف والد کی دعا، کہ جب وہ خوش ہو جائے اور وہ دعا خوشی کی شکل میں والد جس بیٹے کے لیے وہ کر دے، وہ بیٹا دنیا آخرت میں نوازا جاتا ہے۔ کی خوشی کس میں ہے؟ یہ تو جہد تسلسل ہے نا۔ ممکن ہے ایک بیٹے نے عمدہ لباس بھی دیا ہو، وہ خوشی نہ آئی ہو، ابھی عمدہ کھانا بھی دیا ہو، وہ خوشی نہ آئی ہو۔ یہ اس میں محنت کرتے رہنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ میری محنت کو قبول کرے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ کبھی والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات ہے، تیوڑی بھی نہ چڑھانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ویسے تو جھکنے سے منع کیا ہے، لیکن والد کے سامنے، والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو پست کر کے حاضر ہونا، کسی حرکت سے، لب و لہجے سے، گفتگو سے آپ کے والدین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری خدمت کی ہے۔ پالنا، تعلیم دلانا، ہر طرح کے خرچے اخراجات برداشت کرنا، یہ تو جو والد نہیں ہے نا، وہ والد جب بنیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اولاد کی پرورش کتنی مشکل چیز ہے۔ اور جب بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا جائے کہ وہ خدمت کر سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے والد بوجھ نظر آئے، ایسی اولاد سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اور اس نے نافرمانی کر دی تو دنیا آخرت اپنی خراب کر دی، تباہ کر دی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو دعا دی، اور جس دعا میں اللہ نے یہ پھر منظر رکھے کہ ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی مقام الخلیل جو شام کے قریب ہے، اسی میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مدفن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی برکت سے کئی شادیاں بھی کیں، لیکن جو شادی راحیل ہے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں، جو بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں بعض و نصیحت کرتے رہے، اور اکثر نصیحت یہ تھی ان کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسن، کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کی خوشنودگی، یہ سب رحمت کے معنی ہیں۔ قریب من المحسنین، یہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جو محسن ہیں، حد درجے میں نیک، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کا فضل، رحم و کرم، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور نیکی میں ہی سب کچھ اللہ نے رکھا ہے، دنیا بھی اور آخرت میں۔ ہاں تھوڑی سی آزمائش بھی ہے نا، اور آزمائش امتحان کے بعد جب نتیجہ اچھا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہی نواز دیا جائے تو قدر نہیں ہوگی۔ آزمائش دی رنگ رنگیوں کے زمانے میں، نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی۔ ظاہری طور پر تو یہ اس کو سجا دیا گیا، لیکن ادھر اس کو اپنا راستہ دیا کہ اس خزاں کی طرف جاتا ہے جو اس کا امتحان ہے، اور اس طرف آتا ہے کہ جس میں اس کا مقام ہے۔ اب یہ دونوں میں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کا فضل، ہر وقت انسان اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ درس تھا اکثر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور فرمایا کرتے تھے جو قرآن مجید کی آیت جس کا مفہوم بنتی ہے، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین، کس کو خبر ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ رب العزت نے جو اپنے ماننے والوں کے لیے آخرت میں بنا کر رکھا ہے وہ کسے خبر ہے؟ وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ان انوار و برکات کا اندازہ ہوگا۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربہ احدا، من کان یرجو لقاء ربی، جس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب سے اچھے انداز میں اس کی ملاقات ہو جائے، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو پھر اپنے اعمال پہ نظر ڈالے کہ اس کی رضا والے اعمال ہیں یا اس کے دشمن کی رضا والے اعمال ہیں۔ ولا یشرک بربہ احدا، اور اس کی طاعت و بندگی کا مین گر یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ اکثر دعوت و تبلیغ ہوتی رہی، اور یہ بہت بڑی نیکی، ریاضت، ولایت کا اونچا سبق ہے دوستو کہ جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ سب کچھ میرے رب کے فضل سے ہو رہا ہے، میری نیکی کا، میری دعا کا، میری کسی ریاضت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ جب انسان اس درجے میں آئے۔ اور اگر وہ تھوڑا تھوڑا دل لا رہا ہے میری دعا سے یہ ہوا ہے، میرا یہ کمال ہوا ہے، تو ابھی بہت پیچھے ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، اور عجیب واقعہ ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کی بات پر بتا رہا ہوں۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی تبلیغ تھی لوگوں کو کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو نیکی کرتا جائے یہ سمجھتا جائے کہ یہ توفیق نیکی پر بھی اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال تک عبادت کرتا رہا ایک جزیرے میں، کہ جس کی چوڑائی لمبائی 30 گز تھی، 30 ضرب 30 گز، پہاڑ نما جزیرہ تھا، اطراف میں سب سمندر اور کڑوا سمندر ہے، کثرت ہوتی ہی کڑوی ہے۔ میں نے کل درس میں بتایا کثرت معیار حق نہیں ہے، کثرت تو اس طرح ہے، قلت میں کمال ہے۔ اطراف میں سب سمندر ہے اور کڑوا، درمیان میں ایک جزیرہ ہے، اور اتفاق سے یہ شخص وہاں پہنچ گیا۔ یہ شب زندہ دار تھا، اللہ والا تھا، بس ایسی ہی جگہ اس کو چاہیے تھی، اللہ نے اس کو دے دی۔ اب عبادت میں مصروف ہو گیا ہے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میٹھا پانی پینا ہوتا ہے اور نیچے تو سارا سمندر ہے، اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور پھر دعا کی کہ یا رب کچھ کھانے کو بھی دل چاہتا ہے، کون مچھلیوں کا شکار کرے، پھر ان کو پکائے بھونے، یہ وقت بھی تو ضائع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی چشمے کے ساتھ ہی، وہ ممکن ہے چشمہ بھی جنتی ہو، چشمے کے ساتھ ہی ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور اس انار کے درخت میں یہ خوبی رکھی، یہ شخص شام کو عصر کے بعد وضو بنانے جاتے تھے، عصر کا وضو بنانے جاتے تھے، پوری رات عبادت، پورا دن عبادت، پھر عصر کے وقت تھوڑا سا کوئی کلولہ یا جو بھی، عصر کے وقت اس چشمے سے پانی بھی پیتے تھے اور وضو بھی بنانے جاتے تھے میٹھے چشمے سے۔ اور وہ درخت ایک ہی انار لگاتا تھا، اتنا انار کہ جس کو یہ بزرگ توڑ کر کھا لیتے اور سیر ہو جاتے تھے، بس وہ کل پھر ایک اور انار لے کے۔ 500 سال تک اس بزرگ کی عبادت بھی اسی انداز میں رہی، وہ پانی بھی میٹھا اسی طرح رہا، وہ پھل بھی ہر روز ایک انار کی شکل میں انار کا درخت دیتا رہا۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی سے، یا اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، مرنا تو ہے، لیکن سب دعائیں یا رب آپ نے قبول فرمائی ہیں، میری ایک دعا اور ہے وہ بھی قبول ہو جائے تو آپ کا مزید انعام ہے میرے اوپر، کہ میں جب سجدے میں ہوں تو میری روح قبض ہو جائے اور پھر اسی طرح پڑا رہوں قیامت تک۔ میدان حشر میں جب لوگ اپنی قبروں سے، علام برزخ سے اٹھیں گے، تو مجھے آپ سجدے کی حالت میں اٹھانا۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی، آپ نے فرمایا یہ دعا بھی قبول ہو گئی، سجدے کی حالت میں روح قبض۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات مجھے بتائی کہ حضرت جب ہم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ہم اس بزرگ کو اب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہی ہے، پھر اگلی بات اللہ رب العزت نے جو فرمائی جبرائیل علیہ السلام کو وہ بتائی جبرائیل علیہ السلام کہ یہ بزرگ جب میدان حشر میں اٹھے گا اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھے گا اور میں اعلان کروں گا, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو, تو یہ کھڑا ہو جائے گا, یہ کھڑا ہو جائے گا, کہے گا رب العالمین میں 500 سال عبادت کرتا رہا, میرا کوئی کام ہی عبادت کے بغیر نہیں تھا, سجدے میں میری روح قبض ہوئی, میرا اتنا لمبا سجدہ بھی ہے, تو مجھے اپنی نیکیوں کے بدلے میں جنت میں بھیج دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کو روک دو اور اس سے میری نعمتوں کا حساب شروع کر دو, بعد میں اس کی عبادت کا حساب ہوگا. تو صرف اس انار کے درخت اور اس چشمے کا یہ بزرگ حساب نہ دے سکے. کہا کبھی درخت انار کا پورے سال بھی پھل دیتا ہے اور اس طرح عمدہ اور ہر روز آپ کی خدمت میں ایک پیش کرتا رہا کہ زید اس کی ضرورت نہیں تھی, کون کھاتا اس میں. تو پھر وہ رونے لگا, لیکن حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. اب وہ چیخو بکار میں بزرگ اور دعا میں مصروف ہو گیا کہ رب غلطی ہو گئی, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سب کو جو جنت عطا کریں گے اپنے فضل سے عطا کریں گے, مجھے بھی میرے رب اپنے فضل سے جنت عطا کر. اللہ نے قریب بلایا, اللہ راضی ہو گئے. فرمایا بتاؤ تم عبادت یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو اس جزیرے میں کس نے پہنچایا ہے, 500 سال تک سے تو عافیت کے ساتھ کس نے رکھا ہے, میٹھے چشمے کا کس نے انتظام کیا ہے, انار کا کس نے انتظام کیا ہے, پھر سجدے میں روح کے قبض کا کس نے انتظام کیا ہے, سجدے کی حالت میں اٹھنے کا کس نے انتظام کیا ہے. تو پھر تو کہنے لگا یا رب یہ سارا ہی تیرا فضل تھا, میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو جنت میں اب بھیج دیا جائے کہ اسے یقین ہو گیا کہ میرے فضل سے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع لوگوں کو بیان کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں اللہ کی رضا نیکی کے ساتھ ہے. دوستو نیکیاں اہل ایمان کے ذمہ دو طرح ہوتی ہیں, ایک شخصی نیکی اور ایک اجتماعی نیکی. شخصی نیکی تو ہر کوئی کر سکتا ہے, شخصی مقام بھی اگر تقوی کا حاصل ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی رضا متوجہ ہو جاتی ہے. اجتماعی نیکی تو اب ناممکن ہی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی اجتماعی نیکی کرنا چاہے تو مخلصین کے بجائے غداروں کا اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی آپ نیک آواز بلند کرے اجتماعی, اس میں شرکت والے اکثر اغیار کے لوگ نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. اجتماعی نیکی تو مشکل ہو گئی, مخلصین کے بجائے غداروں کا اجتماع ہو جاتا ہے, تو شخصی نیکی تو مشکل نہیں ہے. علماء تصوف نے 7 چیزیں لکھی ہیں کہ ہر شخص اس کا پابند بنے تو اپنے لحاظ سے تو وہ اللہ کا ولی اور مقام تقویٰ پر فائز ہو جائے گا. ہر روز کم از کم 1 پارہ تلاوت, اور منزل ایک کتاب چاہے جو سحر جادو اسیب نظر بد سے بچانے کے لیے جو آیات اور حدیث ہیں وہ اس میں جمع ہیں, اور ایک منزل مناجات مقبول جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں مانگی ہیں, ایک ایک منزل اس میں پڑھنی. اور چوتھی چیز استغفار صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ ہو. پانچویں مراقبہ کر لیا جائے کہ آج دن کو گناہ کتنے ہوئے نیکیاں کتنی ہوئی, تو چند دنوں کے بعد انشاءاللہ فائدہ ہوگا, گناہ کا جو گنتی کا ہے وہ کم ہو جائیں گے, نیکیاں غالب ہو جائیں گی. تو شخصی نیکی میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت قریب آ جاتی ہے, اتنا تو کر لیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور عبادلہ اربع میں سے ہیں، عبادلہ اربع، چار اونچے عبداللہ، مفسر قرآن بھی ہیں اور حافظ حدیث بھی ہیں. دو صحابی ہیں نا جن کی تفسیریں چھپی ہوئی ہیں اور ملتی ہیں، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میں بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا ہوں. ان کے ایمان لانے کی بات بھی دوستو بڑی عجیب ہے. ہم جس سلسلے سے بیان میں جا رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام اور سب اولیاء اللہ محدثین بزرگوں کا تذکرہ آئے گا. جو بھی لوگ اونچے بنتے ہیں ان کا کوئی کمال ہوتا ہے ریاضت میں، مجاہدے میں، تقوی میں، ریاضت میں، عبادت میں، توبہ میں، استغفار میں، یہ کوئی تب اللہ کا فضل بھی متوجہ ہوتا ہے. تو اپنے بیان میں طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو، اور ان کے شاگرد بھی سب تابعین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار باتیں فرمایا کرتے تھے قسم اٹھا کر کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کی قسم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اپنا متولی دنیا میں اللہ ہی کو بنایا ہے تو آخرت میں بھی اللہ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. کہ دنیا میں انسان نے رہنا ہے نا، دین بھی اس کی ضرورت ہے اور دنیا کمانا بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن ان دونوں راستوں میں اس کی دل کی دھڑکنیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں. فرمایا پہلی بات کہ جس نے دنیا میں اللہ ہی کو اپنا متولی بنایا آخرت میں اللہ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. دنیا میں تو عارضی طور پر کوئی اور بھی متولی نظر آ سکتا ہے، نظر آ سکتا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے. اور انسان ایمان کا کمزور اللہ کے علاوہ کسی اور دروازے کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ ایسے شخص کو جس نے دنیا میں اللہ ہی کو اپنا متولی سمجھا آخرت میں اللہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو نواز دے گا. دوسری بات فرمائی کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اسلام میں سے کچھ حصہ عطا کیا ہے، ایمان دیا ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دی ہے، جس کو دنیا میں ایمان کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، ایسے شخص کو اللہ ہرگز کبھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں بد نصیب نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نوازے گا آخرت میں بھی. آزمائش اس کی تو ایسی سنت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش اس کی ایسی سنت ہے کہ اس میں اپنے برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ امتحانی پرچوں سے گزراتے ہیں. کسی پر بیماری آئی، کسی پر کیا ہوا کیا. دو باتیں. تیسری چیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلف اٹھا کر فرماتے تھے، فرمایا کہ جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ اللہ آخرت میں انہی کے ساتھ ان کا حشر کرے گا. دیکھو دوستو، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت کمیت کا نام نہیں ہے، محبت کیفیت کا نام ہے. کیفیت وہ مقام ہوتا ہے کہ جو کہیں نہ سما سکے وہ ذرا سے دل میں آ جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے. کمیت تو گنتی ہوتی ہے، ڈھیر ہوتے ہیں، اس کو کمیت کہتے ہیں. کیفیت مقام محبت کا نام ہے، یہ نظر نہیں آتی. جس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے اور اس محبت میں وہ سچا ہے تو اس کا عکس پھر نظر آئے گا اس کے گفتگو میں، اس کے لباس میں، اس کی وضاقت میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے نماز روزے میں، ہر چیز میں اطاعت نظر آئے گی، بندگی نظر آئے گی، اور یہ ہے محبت. کہ جب تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. میں کئی دفعہ دوستو یہ بات کر چکا ہوں کہ باہر سے آنے والا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے آج پہلی دفعہ دیکھنا ہے, آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں تشریف فرما ہیں, تو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی کہ من محمد. ہر نبی اونچا ہوتا ہے حسن کے اعتبار سے, ظہری وقار و مقام کے اعتبار سے, روب دام کے اعتبار سے, حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے, انوار و برکات کے اعتبار سے, خوشبو و معطر ہونے کے اعتبار سے. تو باہر سے آنے والے اس دیہاتی صحابی کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی من محمد, کون ہے تم میں سے محمد, میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں, کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جماعت آپ کے قریب تھی وہ سب اسی طرح کے لب و لہجے وضع قطع لباس میں تھے, پہچان مشکل ہو جاتی تھی. جیسے آپ کی داڑھی ایسے صحابہ کی داڑھی, جیسے آپ کی مونچھیں ایسے صحابہ کی مونچھیں, جیسے آپ کی پگڑی ایسے صحابہ کی پگڑی, جیسے آپ کا لباس ایسے صحابہ کا لباس, جیسے گفتگو آپ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تیرے غلاموں میں جو نمایاں, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ خدا میں اس امت کا لقب خیر الامم نہ ہوتا. اسی وجہ سے کہ وہ سب محمدی نظر آئے. قرآن نے تو اس لیے اعلان کیا نا ایمان والوں کو, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, میرے نبی کی جماعت جیسے بنو گے ایمان وغیرہ تمام چیزوں میں تو پھر ہدایت والے ہو. اگر میرے نبی کی جماعت کی طرح ایمان ہر چیز نہیں بنائی تو پھر محبت وہ باہر نہیں آئی. تو میں بتا رہا ہوں تیسری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی انہی کے ساتھ تمہارا آخرت میں حشر ہوگا. اور محبت میں ابھی بتا چکا ہوں تفصیل نہیں, خلاصہ کیفیت قلب ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتی صرف وہ جانتا ہے, اور اس کا عکس ظاہر پہ نظر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور چوتھی چیز فرمایا جس گناہگار کے گناہوں کا پردہ اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھ دیا ہے, اس نے کوئی گناہ کیے اللہ نے پردہ رکھا ہے, فاش نہیں کیا, اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی, وہ رب آخرت میں بھی اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. لیکن اس مقام سے جو اللہ نے اس کو نوازا ہے اور دنیا میں اس گناہگار کو رسوائی سے بچایا ہے, تو اس کے ذمہ بھی یہ حق ہے کہ پھر آئندہ یہ گناہ نہ کرے اور اپنی توبہ پر پکا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رو رہے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا تکلیف ہے؟ فرمایا عمر اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب لوگوں پہ کتنا کرم والا ہے, لوگ قدر نہیں کرتے, میرا رب لوگوں کے سفید بالوں سے حیا کر کے ان کو عذاب نہیں دے گا, سفید بالے والے میرے رب کی قدر نہیں کرتے, اس پہ رو رہا ہوں. تو بات یہ ہے دوستو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی, ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے, عناصر اربع سے وہ پیدا کی گئی ہے, مشک, عنبر, زعفران اور کافور. جیسے ہم مٹی, آگ, پانی, اس طرح ہمارا مزاج کیا ہے, بلغمی, صفراوی, سوداوی, فلان, اس لیے کہ ہم دنیا کی اسی طرح کی چیزوں سے عناصر اربع جو یہی ہیں, تو کوئی بلغمی مزاج, کوئی فلانا مزاج. وہ عناصر اربع سے پیدا کی گئی, مشک, عنبر, کافور, زعفران سے. اور اگر دنیا میں وہ کڑوے سمندر کثیر ہے نا, اپنے لعاب کا ایک قطرہ پھینک دے تو سب سمندر میٹھا ہو جائے گا. اپنے آچن, اپنے دوپٹے کی ایک جھلک دنیا میں دے کے واپس لے جائے دنیا میں سب بدبو ختم ہو جائے گی، معطر ہو جائے گی سب. یہ حور دعا کرتی رہتی ہے کہ یا رب اپنے اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کرنے والوں کے لیے مجھ جیسی عورتیں ان کے نکاح میں آخرت میں کر دینا. یہ دعا کرتی رہتی، لیکن اس میں شرط وہی ہے، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو، میرے دل ویراں کو انوار مدینہ دے. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو انوار مدینہ دے. یا رب سیلاب ماسی کو طاعت کا سفینہ دے، یا رب سیلاب معاصی میں ہوں، میرے سیلاب معاصی میں مجھے طاعت کا سفینہ دے، اور میری ہستی کو، میری ہستی کو انوار یزدانی دے. یہ اندھیروں والی بگڑی ہوئی میری ہستی کو اپنے رحم و کرم والی روشنی عطا کر. یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.